sata libra de canigo mondolo me canai no die koyo kirangai dikande koyo ka balo baki la vie komi etumba fanda na mobali na yo kolanda te na danse nzela moko motema ya mwana moto mobebi ndenge balobi ekamwisi ngai yo komi ndeko finga mobali na yo yo bosani bampasi na motelaka yo tosa mobali lokola tata na yo natako e mobele natako aiza yako na bebi naloba nini lokola na zange ayembe yoyo kanga motema liboso pasi nsima bolamu yo kateli ya mobali na yo yo komi ndeko finga mobali na yo yo bosani bampasi na motelaka yo tosa mobali lokola tata na yo natako e mpona ntako kaiza yako na bebi naloba nini lokola na zange kayembe yoyo kanga motema liboso pasi nsima bolamu yo katoli ya mobali na yo tata kwizanyenge babakaki weko tata bodiaga totambela nzambe na batela famiye koyo totambela nzambe na batela meno bebele totambela nzambe na batela lipwalipwange totambela nzambe na batela benanzo yeye totambela nzambe mama ayembe yoyo kokisa nanu maloba kanisa naino mosika touti koswana mabe mingi soni na miso ya bato ayembe yoyo kokisa nanu maloba kanisa naino mosika touti koswana mabe mingi soni na miso ya bato ayembe yoyo ayemotolo yantongi yeye dungidi yeye mavango yeye kemwangana yeye ndeye yeye daya daya dio ilola yetoko mombasa yeye munubakidye tonele yeye lusoma mwembo tosambela nzambe mama ayembe yoyo bongisa nanu maloba kanisa neno mosika toti koswana mabe mingi soni na miso ya bato koswana mabe mingi soni na miso ya bato thank you. Hey!